jag är kär för första gången. Undra på att jag är glad. Se hur solen glittrar, hör hur fåglar kvittrar nu idag. Lockar inte dem med sången, oss att dra en liten låt. Det ska vi nog klara, bara vi får hjälpas åt. Jag ska sjunga för dig, tralladalladalala, om du spelar för mig. Man ska alltid ha på lager, en slager, en slager. Kanske den inte slår, tralladalladalala, som vi visslade igår. Men vad gör väl det, vi tar en sväng till en annan glad refräng. Huvudsaken man har roligt och att man någon gång blir kär. Aldrig ljust och glatt och soligt om man viskar till sin lilla vän så här. Jag ska sjunga för dig tralladalladalala om du spelar för mig. Man ska linda in ett frieri i en munter melodi. Thank you.